Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa inaripoti kuwa kuna kiwango kikubwa cha utapia mlo miongoni mwa watoto wachanga katika kambi za Dolo Ado huko nchini Ethiopia. Kambi hizo pia ni makazi ya maelfu ya wakimbizi kutoka Somalia. Idara ya UNHCR inasema utafiti juu ya hali ya watoto na lishe wanayopata katika kambi za Kobe na Hilawain zilipata kuwa watoto wa wakimbizi wa Kisomali wenye umri chini ya miaka 5 wako katika hali mbaya. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomwa na mimi Aida Isa. Ufuatiliaji wa jamii ya kimataifa juu ya mzozo katika pembe ya Afrika unaonekana kupamba moto, lakini kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo bado unaendelea kupata nguvu. Unasema Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 12 wanaendelea kuathirika kutokana na mzozo mbaya wa ukame kuwahi kuathiri eneo hilo katika kipindi cha miaka 60. Watu wa Somalia ndio walioathirika zaidi kutokana na mzozo wa njaa na ukame. Msemaji wa UNHCR Andrea Mahechich aliambia Sauti ya Amerika kwamba idadi wa Somali wanaotafuta hifadhi huko Ethiopia na Kenya imepungua hivi karibuni. Lakini anasema hali hiyo inasababishwa na vita na mvua kubwa inaonyesha huko Somalia Kusini, hali ambayo inafanya usafiri kuwa wa shida. Anasema hata hivyo takriban watu 170 hadi 200 wanawasili huko Kenya na Ethiopia kila siku. The problem is that the people who are arriving now are again very exhausted and in extremely dire condition. The sad evidence of that are their stories. Tatizo ni kwamba watu wanawasili sasa wamedhoofika. Ushahidi wa kusikitisha hadithi zao hasa juu ya kupoteza watoto wao wanapokuwa njiani wakielekea aidha Kenya au Ethiopia. Wakati ambapo watoto walokuwa na nguvu kidogo zaidi ndio wanaowasili kwenye kambi wakiwa hai, tarakimu za hali yao ya afya kwenye kambi za Kobe na Hilawain zinathibitisha hali tete iliyowakumba wanapowasili. Bwana Mahechich anasema miradi ya afya na lishe bora imebuniwa kuwashughulikia watoto walokuwa katika hali mbaya ya utapiamlo, hasa wale watoto wachanga. Lakini anasema tarakimu zinathibitisha kuwa maendeleo yanafanyika kurejesha hali ya watoto hao katika afya njema, lakini hata hivyo inakwenda kwa mwendo wa pole. However, the number of deaths among the children under 5 has decreased dramatically compared to the very high levels seen at the height. Hata hivyo, idadi ya vifo miongoni mwa watoto chini ya miaka 5 imepungua kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na kiwango kikubwa kilichokuwepo wakati wa kilele cha mtiririko wa wakimbizi mapema mwaka huu. Hii inaashiria kuboreka kwa huduma za afya na lishe bora, kadhalika kuboreka kwa huduma za maji na usafi na njia za kuzoa maji ya taka. Tunaongoza shughuli za kuratibu lishe bora kufuatana na utafiti uliofanywa. Bwana Mahechich anasema hali mbaya ya hali ya hewa zinahujumu usambazaji wa misaada. Anasema mvua zinazonyesha huko Dolo Ado zinasababisha mafuriko katika eneo hilo. Anasema mafuriko yameathiri uwanja wa ndege katika siku 4 zilizopita na hivyo kuvuruga juhudi za kuingiza misaada inayohitajika.